Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na Serwis Trójki. Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wszczęła prokuratura w Dortmundzie. Mimo sporu w parlamencie, PiS wciąż za zaostrzeniem kar dla pijanych kierowców, zapowiada wiceminister sprawiedliwości. Szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych spotkają się dziś w Moskwie. Jako próbę zabójstwa, nie zamach terrorystyczny, kwalifikuje prokuratura w Dortmundzie eksplozję przy autokarze Borussii. Piłkarze są pod opieką psychologów, a mecz przełożono na dziś, na 18:45. Prokuratura wszczęła postępowanie w związku z podejrzeniem o próbę zabójstwa. Był to celowy atak na piłkarzy, powiedział z kolei szef dortmundzkiej policji Gregor Lange, dodając, że śledczy nie wykluczają żadnej opcji i prowadzą śledztwo wielokierunkowo. W okolicy wybuchu znaleziono list, w którym autor bierze na siebie odpowiedzialność za atak. Poza tym w hotelu funkcjonariusze zabezpieczyli podejrzany ładunek, który okazał się atrapą. Rzecznik prasowy rządu Steffen Seibert zapewnił, że całe Niemcy wspierają piłkarzy. O swoim wsparciu zapewnił także na Twitterze trener Bayernu Monachium Carlo Ancelotti. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Mimo sporów w parlamencie, Prawo i Sprawiedliwość nie złagodzi projektu zaostrzenia kar dla pijanych kierowców. Współautor projektu, wiceminister sprawiedliwości Maciej Wójcik, mówił w Trójce, że przepisy trzeba zmienić, bo do tej pory 30% wyroków to właśnie kary w zawieszeniu. W tak drastycznych przypadkach te osoby odbywają kary w warunkach wolnościowych. No to nie jest sprawiedliwe. Tu nie ma dyskusji, czy ma być bardziej represyjne, czy nieuchronna kara. Ona ma być sprawiedliwa. Obiecuję społeczeństwu, bo wiem, że jest tutaj poparcie dla tej ustawy, że będzie podwyższenie kar dla pijanych kierowców i my się nie cofniemy przed tym. Już w tym miesiącu może zacząć obowiązywać ustawa, która za poważny wypadek spowodowany po alkoholu przewiduje karę od 2 do 12 lat więzienia i to bez zawieszenia. O wschodniej polityce Unii Europejskiej rozmawiać dziś będą w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. A zaproszeni zostali też szefowie dyplomacji Estonii, Rumunii, Szwecji i Chorwacji, także unijny komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa Johannes Hahn. Więcej na ten temat Piotr Pogorzelski. Uczestnicy warszawskiego spotkania będą musieli zastanowić się, jak ma wyglądać dalsze funkcjonowanie Partnerstwa Wschodniego. Spośród 6 krajów, 3, Ukraina, Gruzja i Mołdawia, mają już podpisane umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. Azerbejdżan, Armenia i Białoruś pozostają poza tym procesem. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podkreśla, że dla Polski, która leży na wschodzie Unii Europejskiej i NATO, współpraca ze wszystkimi państwami Partnerstwa Wschodniego ma duże znaczenie. Jest to instrument zbliżający naszych partnerów z Partnerstwa Wschodniego do Europy. Jest to instrument stabilizujący sytuację na wschodzie Europy, na wschodzie Unii Europejskiej. Państwa Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego są zainteresowane współpracą w rozbudowie infrastruktury transportowej oraz w energetyce. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A z kolei szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych spotkają się dziś w Moskwie. To pierwsza wizyta tak wysokiej rangi urzędnika administracji Donalda Trumpa w rosyjskiej stolicy. Jeszcze kilkanaście dni temu Tillerson i Ławrow mieli w planach rozmowy o ociepleniu klimatu w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Gość z Ameryki miał też zostać przyjęty przez prezydenta Władimira Putina. Plany pokrzyżował jednak atak chemiczny przeprowadzony najprawdopodobniej przez wojska Baszara al-Assada na syryjskie miasto Han Shaihun. Stany Zjednoczone w odwecie zbombardowały jedną z syryjskich baz wojskowych. Kilkanaście godzin później Kreml wykreślił wizytę Tillersona z harmonogramu Putina. Teraz zamiast rozmów o dwustronnych stosunkach i wspólnym zwalczaniu terrorystów, Ławrow i Tillerson będą rozmawiać o wyjściu z kryzysowej sytuacji i ewentualnym śledztwie w sprawie użycia broni chemicznej w Syrii. Eksperci rosyjscy są podzieleni w sprawie ocen obecnej sytuacji na linii Moskwa-Waszyngton. Jedni przekonują, że kryzys będzie sprzyjał nawiązaniu dialogu, a inni obawiają się, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec serwisie kartka z kalendarza. 35 lat temu w Warszawie uruchomiono podziemne Radio Solidarność. 12 kwietnia 82 roku, w drugi dzień świąt wielkanocnych, została nadana pierwsza audycja. Twórcami radia w Warszawie byli Zofia i Zbigniew Romaszewscy. Pierwsza audycja została nadana z dachu budynku przy Grójeckiej. Prowadzący Zofia Romaszewska i Janusz Klekowski poprosili słuchaczy o nagrywanie. Można sobie doskonale wyobrazić, że właściciele naszych musowych środków przekazu zechcą podszywać się pod naszą radiostację celem dezinformowania opinii publicznej. Chcielibyśmy, aby posiadali Państwo wzorce naszych głosów. Nadajniki Radia Solidarność uruchomiono też w kilkudziesięciu innych miastach. To był serwis Trójki. serwis sportowy Michał Olszański. Witam Państwa. Niemiecka policja prowadzi śledztwo w kierunku celowego ataku na piłkarzy Borussii Dortmund. Według policji nie ma podstaw, by twierdzić, że był to zamach terrorystyczny. Przypomnę Państwu, wczoraj, kilka minut po tym, jak piłkarze wyruszyli z hotelu, były trzy wybuchy. Ranny został hiszpański obrońca Marc Bartra. Trafił do szpitala, gdzie jego obrażenia oceniono jako poważne. Przeszedł operację prawego nadgarstka. Miał też w ramieniu odłamki szkła ze stłuczonej szyby autokaru. Na szczęście tylko on ucierpiał. Pozostali piłkarze nie mają żadnych obrażeń. Ważne, że na miejscu został znaleziony list, ale nie ujawniono jeszcze żadnych szczegółów. Policja stara się potwierdzić autentyczność tego listu. Przypomnę Państwu, że mecz między Borussią Dortmund a AS Monaco przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbędzie się dzisiaj o godzinie 18.45. A później oczywiście o 20.45 dwa spotkania. Będzie to spotkanie Atletico Madryt z zespołem Leicester City, a także szlagier tej rundy, czyli w Monachium Bayern podejmie madrycki Real. Jeśli chodzi o wczorajszy mecz drugiej pary, to powtarza się historia z Barceloną. Pierwszy mecz i dotkliwa porażka. Juventus pewnie 3-0 pokonał Barcę. Dwa gole dla gospodarzy strzelił Dybala, jednego Chiellini. Luis Enrique był po meczu wściekły. Trener Barsy wyjątkowo krytycznie ocenił przebieg meczu i przyznał, że tym razem nie wierzy w nadrobienie utraconych goli. Pierwsza połowa beznadziejna. Wydawało się, że to trzecia część meczu Paris Saint-Germain-Barsa. W drugiej połowie stanęliśmy na wysokości zadania. Byliśmy lepsi od przeciwnika, ale straciliśmy kolejną bramkę. To bardzo trudny moment, mówił Luis Enrique. Za najlepszych piłkarzy hiszpańska prasa uznała Paulo Dybale, autora dwóch goli. Argentyńczyk polskiego pochodzenia został okrzyknięty przez markę nowym Messim. Drugim chwalonym zawodnikiem jest Buffon, który skutecznie poradził sobie z atakami Messiego, Neymara i Iniesty. W sondażu zamieszczonym w internetowym wydaniu barcelońskiego Mundo Deportivo tylko co czwarty ankietowany wyraził opinię, że Blaugrana nadrobi straty. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I pozostałe informacje. Nasi tenisiści stołowi zagrali dobry mecz i wygrali z Czechami 3-2. To był mecz wyjazdowy w barażowym meczu awans do drużynowych mistrzostw Europy. Rewanż odbędzie się 18 kwietnia w Białymstoku. Z kolei nasze hokeistki przegrały z Włoszkami 1-3 i po 3 z 5 spotkań zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Dziś zagrają z Łotyszkami, w piątek z Chinkami, a te mistrzostwa świata dywizji 1B rozgrywane są w Katowicach. Dużo lepiej radzą sobie nasze piłkarki, które pokonały Białoruś 4-0. To było towarzyskie spotkanie rozegrane w Mińsku. Mecz z Białorusinkami był dla Polek kolejnym sprawdzianem przed rozpoczynającymi się we wrześniu eliminacjami Mistrzostw Świata. Te odbędą się w 2019 roku we Francji. Na koniec zaproszenie. Zapraszam Państwa na trójkowy bieg w przeddzień Orlen Warsaw Marathon. To będzie sobota, 22 kwietnia i tuż obok trójki będzie do pokonania trasa 3 km i 300 metrów. Można oczywiście przebiec, pewnie będą tacy, którzy się będą ścigać, ale można także przespacerować, przetruchtać. Ważne, żeby być z nami w trójkowej rodzinie. Pakiety startowe gratis. Warto się pospieszyć zapisami na portalu biegambolubie.com.pl. Pobiec można już dziś, choć środa pochmurna i gdzieniegdzie deszczowa. Najwięcej opadów na nizinie szczecińskiej i wysoko w górach śnieg. 7 stopni w Suwałkach i Kielcach, 8 w Lublinie i Koszalinie, 9 w Poznaniu, Warszawie, 10 w Szczecinie, 11 w Krakowie, 12 we Wrocławiu. Wiatr w porywach do 65 km na godzinę, w górach do 100. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres automatyczny DeLonghi Primadonna z cichym młynkiem oraz 3 kg kawy od producenta za jedyne 3699 zł. Szukaj więcej okazji na mediamarkt.pl. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Duety w Play płacą mniej. Jeszcze tylko 2 dni. Formuła Duet dla 2 osób z 2 smartfonami Huawei Y5 II za 2 zł w abonamencie za jedyne 85 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play.

Chodzi o życie i witalność, to biorę z nich przykład od bardzo wielu lat. Stał się jeszcze ciągle z ostatniej płyty. Mam nadzieję, że ta płyta u Państwa w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych też kręci się dosyć często. Powiedziałem, że będą młodzi wykonawcy i by zbudować jakiś taki most między tymi bardzo doświadczonymi a najmłodszymi, spróbujmy teraz jeszcze sięgnąć po płytę Kenny'ego. Kenny Wayne Shepherd. By looking at the cover, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her mane. You can't judge a sister by looking at a brother. You can't judge a book by looking at the cover. Can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. In the pond, you can't judge right by looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Can't you see how you misjudge me? I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. Do takich płyt z rezerwy gitarowej jeszcze sięgniemy, ale to dopiero po godzinie 11. Teraz szybko wracamy do płyt obowiązkowych na dziś i to jest polska płyta zespół Elsztat. Złamane zęby bram, sypleniu historię.

wzrost o tam 30-40% aż o 40% rok do roku, tak jest. To ja się nagle nie spodziewałem, żeby nagle o 40% wzrosła sprzedaż towarów i usług. No, gdybyśmy mieli wojnę i wszystko szło dla wojska, a potem nagle zawarto pokój i wszystkie towary i usługi sprzedawane na rynku, proszę bardzo, ale nic takiego nie nastąpiło. Więc właśnie myślę, że tu bardziej chodzi o te manipulacje zwrotami i wstrzymywaniem zwrotów przez fiskusa niż przez rzeczywiste uszczelnienie. Oddajmy oczywiście sprawiedliwość tutaj Ministerstwu Finansów, że to faktycznie od stycznia obowiązuje ustawa, która tam zaostrza pewne reguły związane z rozliczeniami, to prawda. Bo ta ściągalność miała zostać poprawiona, prawda? Tak, tak. Rzeczywiście nowe szykany wprowadzono, jest intensywniejsze ściganie oszustów podatkowych, jakoś tam działa ten pakiet paliwowy, o którym tak było głośno, lepiej lub gorzej, ale nie sądzę, żeby to było aż takie uszczelnienie, aż taki wzrost. To teraz inna liczba. Za pierwszy kwartał 2016 w tym właśnie czasie zarejestrowano prawie 2000 nowych firm z udziałem kapitału zagranicznego. To dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Wynika z nich, że takich firm jest o 200 więcej niż w roku ubiegłym i o 300 niż 2 lata temu. Tutaj też jakiś trend, o czymś takim możemy mówić? No, byłbym tutaj znowu ostrożny, bo jakoś nie słyszałem o gigantycznych inwestycjach w wielkie, na przykład nowe fabryki samochodów. Bo to prawda, jak podaje Puls Biznesu, to w 70% inwestorzy indywidualni. O, to właśnie. Albo nie były to wielkie inwestycje w naszą zbrojeniówkę, o których też się kiedyś tam mówiło. Znowu tutaj się dowiadujemy, że aż 62 firmy z kapitałem zagranicznym zainwestowały w niewielkiej miejscowości pod Warszawą Wólka Kosowska. Tych, którzy mieszkają z dala od Warszawy, to tutaj uświadommy, że chodzi o takie zagłębie dalekowschodniego handlu odzieżą i prawdopodobnie są to jednoosobowe firmy handlujące różnymi częściami odzieży, ale sprowadzanymi z Dalekiego Wschodu i niekoniecznie są to wielkie inwestycje w polską gospodarkę. Na giełdzie papierów wartościowych zbliża się czas debiutów i koniec giełdowego eksodusu. To tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Ceny akcji rosną, więc pojawiają się nowe firmy chętne do podzielenia się akcjami z inwestorami. Odwróci się trend wycofywania spółek z warszawskiego parkietu? O, i to już jest zdarzenie znacznie poważniejsze niż to, o którym mówiliśmy przed chwilą, bo rzeczywiście widać już od jesieni, że na giełdzie panuje hossa. Już w ubiegłym roku ilość wejść na giełdę zrównoważyła ilość wyjść. Trend jest więc wyraźny i możliwe, że w tym roku rzeczywiście więcej firm się tam pojawi i nie zniknie. No, przypomnijmy, że spółki idą na giełdę po to, aby pozyskać kapitał albo spieniężyć część udziałów akcjonariuszy, prawda? Najwyraźniej w ten sposób wiele firm chce działać. Mogę się obawiać, że w wejściach na giełdę będą przeszkadzały pewne czynniki, które jeszcze się nie ujawniły. Na przykład w zeszłym tygodniu Sejm uchwalił zmiany w ustawie o biegłych rewidentach i samorządzie o rynku audytorskim w ogóle. Każda firma, żeby wejść na giełdę, to musi się najpierw właśnie przebadać u niezależnego audytora, wycenić i przeprowadzić cały ten proces. Dotychczas mógł to robić jeden audytor, a teraz zabroniono audytorowi dokonywać wyceny przedsiębiorstwa. Oczywiście można sobie zamówić drugiego, ale to podniesie koszty. Każdy kalkulujący przedsiębiorca, przedsiębiorca kalkulujący koszty wejścia na giełdę jego firmy, to pewnie policzy. Te i inne koszty administracyjne. Przypomnijmy, że jedną z przyczyn ucieczki z giełdy tych wielu firm były właśnie rozmaite koszty ponoszone w związku z obecnością tamże. Więc pewnie tutaj rachunek zdecyduje. Ale może niech to nam nie przesłania jednak tego dobrego trendu, że na giełdzie jest dobrze i nawet to nie musi dotyczyć taka pomyślna wiadomość tylko bezpośrednich właścicieli akcji. Każdy, kto pójdzie, kupi sobie udziały w funduszu, ulokuje tam oszczędności, też to ma powody do zadowolenia w ostatnim czasie i oby tak było dalej. Na pewno to tego przewidzieć nie możemy. Nie mamy tutaj takiej szklanej kuli w studio, która by nam mówiła, że na pewno będzie dobrze. Przynajmniej na razie w ciągu ostatnich kilku miesięcy było nieźle i oby tak dalej. Przynajmniej na razie dzisiaj na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dominuje kolor zielony. Indeks WIG20 rośnie o 0,5%. Opłaty za okresowe badania techniczne aut będą odmrożone i tak mi się wydaje, że to jest dość delikatne określenie. Używa go dziennik Gazeta Prawna i przy okazji informuje, że od maja 2018 stawki pójdą w górę. Dzisiaj to, pamiętamy, 98 zł za osobówkę będzie 126 zł, a w kolejnych latach opłaty mają jeszcze rosnąć. W dodatku ci, którzy się spóźnią, będą płacili podwójnie. No tak, żadna podwyżka cen nie jest pewnie dobrą informacją dla konsumentów, w tym przypadku dla kierowców. Natomiast rzeczywiście te opłaty nie były zmieniane już od 2004 roku. Sam w grudniu, kiedy zrobiłem badanie swojego samochodu, aż się zdziwiłem. Zaraz, od kilku lat płacę to samo? To tak nie ma jakiejś indeksacji? Rzeczywiście, był to taki, nie było mechanizmu waloryzacji tej kwoty. Trochę dziwnym pomysłem w tym, o czym rozmawiamy, jest to, że ten, kto się spóźni na czas powyżej 30 badaniem, dni, tak, to zapłaci podwójnie. No to taki karny podatek to rzadko występuje. No, to trudno się spodziewać. I to może być rzeczywiście czasem niezawinione. Sami przedsiębiorcy, ci, którzy prowadzą te stacje, trochę narzekają nawet na taką podwyżkę, czy na taką podwójną opłatę. Mówią, no przecież i tak będziemy wkładali tę samą pracę. Nieważne, czy ktoś przyjdzie w terminie, czy po terminie, a potem ta złość za to, że trzeba zapłacić podwójnie, na nas się odbije. No, na szczęście jeszcze te przepisy można skonsultować i oby wzięto pod uwagę rozsądek. I na koniec pierwszy wyrok w sprawie rozliczeń blogerów. Prowadzenie działalności w internecie nie daje prawa do odliczeń podatku VAT na codzienne zakupy. Czytam Rzeczpospolitej, w dodatku Prawo co dnia. A były takie przypadki, prawda, że ktoś właściwie prowadząc obojętnie jaką działalność opisową w internecie, prowadząc bloga, rozliczał sobie różne codzienne zakupy. No, mało, że VAT to jeszcze wrzucanie w koszty dla podatku dochodowego. Tak jest. To rzeczywiście jest sprytna rzecz, żeby sobie prowadzić bloga. Wielu ludzi tak robi, że prowadzi publiczne pamiętniki w internecie i wszystko sobie wrzuca od szczoteczki do zębów po skarpetki, no bo to mu przydaje się do działalności gospodarczej. Tak, ale jest przecież zasada, że każdy wydatek musi mieć związek z przychodem uzyskiwanym. No to samo w przypadku VAT, no jeżeli to jest związane z działalnością gospodarczą, proszę bardzo. Jeżeli pan Wardęga te swoje pająki czy inne kupuje, później to pokazuje na ekranie i ma z tego gigantyczny przychód, to proszę bardzo. Ale przy tej okazji opowiem anegdotę z czasów, kiedy jeszcze internetu nie było i nie było blogów, ale były oczywiście występy artystyczne. Otóż po wielu latach od rozwiązania zespołu ABBA, Björn Ulvaeus przyznał, że dlaczego w ogóle oni nosili na scenie takie stroje ekstrawaganckie. Jak były modne buty na koturnie, to te koturnie nosili dwa razy wyższe. Jak były modne szerokie spodnie, to dwa razy szersze. Jak były modne cekiny, oni mieli całe stroje w cekinach. Dlaczego? Bo szwedzki fiskus nie zgadzał się na zaliczenie w koszty takich strojów, których normalnie można by wyjść na ulicę. To musiały być stroje do występów na estradzie. Zwykłe koturny za niskie. No tak uważał szwedzki fiskus. No i być może dlatego przyczynił się do tego, że ten zespół wyglądał tak ekstrawagancko na ekranie czy na scenie, niezależnie oczywiście od tego, że robił dobrą muzykę. Wpływ podatków VAT czy różnych podatków na popkulturę, tego jeszcze nie przerabialiśmy. Paweł Rachowicz, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. O, jakie puchate, a ti. No macie tu cenę, no proszę. Oj. Straszliwa cenażeria w sklepach Euro. Smart TV 40 cali, Samsung Wi-Fi za 1799. 49 cali, Smart TV LG Wi-Fi za 2149. Lodówko zamrażarka Samsung, stal nierdzewna, No Frost, klasa A++ za 1699. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Po prostu kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Badania aplikacyjne wykazały, że efekt możesz zauważyć już po 5 użyciach. Zmień swój szampon na DX2. I sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz.

miłości do radia dojrzali słuchacze programu trzeciego na pewno uruchomili swoje wspomnienia Five Miles Out. To był oczywiście Mike Oldfield i żeby było do pary jeszcze jedna płyta, a w zasadzie to jeszcze jedna taśma, która wielokrotnie była odtwarzana w radiu i równie często, o czym kiedyś już rozmawialiśmy, na prywatnych magnetofonach typu M2405S. Opinie na temat tej płyty zostało nas trzech, zespołu Genesis i tamten wielki, absolutnie wielki przebój Follow Me, Follow You, dziś w ramach utworów przygotowanych przez redakcję muzyczną programu trzeciego. Mam wielką ochotę, by sięgnąć po tę płytę jeszcze dziś w trzeciej godzinie i kto wie, przepraszam, być może się uda. Teraz natomiast spotkanie z Janem Niebudkiem. Z dala od trójki. A dziś będzie o strzelaniu sobie w stopę w branży reklamowej. Tak właśnie wygląda na to, zrobił wielki koncern sprzedający napoje gazowane, który od lat w swoich kampaniach reklamowych próbuje się skojarzyć z młodością, zmianą, nowym pokoleniem itd. Naturalną konsekwencją poprzednich kampanii miał być ten film. Z pozoru jest tu wielki rozmach i rodzaj energii, z którą można się zidentyfikować. Oto ulicą miasta idzie manifestacja młodych ludzi. Niosą pokojowe hasła, mają różne kolory skóry, a jedną z głównych bohaterek jest młoda muzułmanka. Teraz do akcji wkracza gwiazda filmu, czyli modelka Kendall Jenner, grająca tu samą siebie. Pozuje właśnie do sesji zdjęciowej, ale kątem oka widzi kolorowy pochód. Oczywiście za chwilę uzna, że jednak manifestacja jest ważniejsza i przyłączy się do swoich rówieśników, porzucając stanowisko pracy. finale wręczy policjantowi, który zagradza manifestantom drogę, puszkę napoju. A to wszystko w takt utworu zatytułowanego Lions, autorstwa wnuka Boba, Skipa Marleya. Utwór brzmi jak idealny hymn protestu. Czyli wielka korporacja, która przywłaszcza sobie autentyczne emocje wspólnoty, buntu młodych przeciwko establishmentowi, którego przecież jest ucieleśnieniem. Film wzbudził protesty, zażartowano z niego na wszystkie możliwe sposoby, w tym w Saturday Night Live, w końcu zaś reklamę wycofano. No dobrze, pora na oddanie głosu fachowcowi. Jak się robi reklamy, to ryzyko, że z jakiegokolwiek powodu ta reklama zniknie z mediów, jest zawsze tak naprawdę. Mówi Kot Przybora, jeden z ojców założycieli rynku reklamy w Polsce. Myśmy na przykład kiedyś mieli bardzo dawno temu taką sytuację, że ambasada jednego z krajów poczuła się obrażona tym, że porównaliśmy jakąś tam postać, nazywając ją nazwą tego kraju, porównaliśmy ją do nietrafionych inwestycji finansowych, ale po pierwsze to była rzecz totalnie przenośna. Po drugie, to była taka baśń, jak gdyby w jakimś tam sensie na temat tej postaci. No ale to wystarczyło, żeby ktoś złożył jakiś protest oficjalny w sprawie tej reklamy. Na szczęście mieliśmy zupełnie inną wersję montażową, która też bardzo dobrze się sprawdzała. Czyli przygotowuje się zawsze taką drugą wersję też? Nie, absolutnie nie przygotowujemy takich drugich wersji. W tym wypadku akurat mieliśmy parę możliwości takich montażowych. Mogliśmy to wszystko jeszcze raz pokazać, jeszcze raz to jakoś przemianować. W przypadku tej reklamy napoju wszyscy się wściekają o to, że ukradziono w tym filmie pewną energię protestu, wyczuwalną na całym świecie wśród młodych ludzi, pewną wspólnotę. Myśli pan, że właśnie to jest coś, czego nie wolno robić w reklamie? No to są takie granice, które łatwo przekroczyć po prostu. Trzeba sobie zawsze zdawać, jak się pracuje w reklamie, że się pracuje nie w czystej sztuce powieści czy filmie, tylko w reklamie i dlatego różne rzeczy, które się pokazuje w reklamie, są trochę inaczej odbierane, tak? Bo zawsze jest gdzieś ten taki mały jakiś kawałek odbioru, który likwiduje wszystkie zalety reklamy, jakie ona może mieć w momencie, kiedy ktoś sobie zdaje sprawę z tego, ale to jest tylko i wyłącznie korporacyjna rzecz i nie ma tutaj żadnej tak naprawdę czystej historii, tylko to jest w jakimś bardzo konkretnym, merkantylnym celu zrobione. Oczywiście tyle filmów widziałem, w którym były bardziej lub mniej ukryte tak zwane product placement, czyli lokowanie produktu, jak to się pięknie po polsku nazywa. Jakoś się nikt nie czepiał tych filmów, ani ich przekazowi, ani temu, co tam się mówiło, robiło, czy kogo się w jakiś sposób zażynało na przykład. To jest pewna niekonsekwencja. Być może chodzi o to po prostu, że film wiemy, że jest nie na serio, że to jest jakaś opowieść, a reklama, która jakby zaczęła pewną autentyczność przywoływać i dlatego jesteśmy na tym punkcie bardziej przewrażliwieni jako odbiorcy. No ja mam dokładnie odwrotnie. Dla mnie reklama nigdy nie będzie niczym autentycznym ani prawdziwym, tylko zawsze będzie reklamą. Może być fajna, może mieć charakterystyczne cechy czegoś, co się naprawdę dzieje. Może też być, i mnie się tylko właściwie takie reklamy podobają, dowcipna. Tu się nie ma co specjalnie spodziewać, że to będzie jakaś prawda o życiu, chyba że robimy tak zwaną reklamę społeczną. No dobrze, to jeszcze mam w takim razie na koniec pytanie o granice. Granice w reklamie. Jakie są? No właśnie, w reklamie mam takie jakieś głębokie wrażenie, że w Polsce właściwie nie można dotykać żadnych tematów, które są w jakimś sensie polityczne, społeczne albo związane na przykład z Kościołem, bo wtedy jest ogromna szansa, że ktoś się na to obrazi, bo Polacy w ogóle jako naród mają dosyć taki obraźliwy charakter, a przynajmniej niektóre ważniejsze postaci z tego narodu. I takich na pewno granic w Polsce nie można przekroczyć, bo zaraz będzie jakaś na to reakcja. Oczywiście jest też bardzo duża szansa, że jeżeli ktoś będzie chciał przekraczać jakieś granice, no to przekroczy je niefajnie. No ale to wszystko są tak zwane sprawy wyczucia. Dziękujemy bardzo. Reklama. Tym ciekawym obszarem naszego życia zajął się dzisiaj Jan Niebudek. Program Trzeci Polskiego Radia i program Do Południa. Jeszcze jedno zaproszenie mamy na wyjątkowy koncert pod hasłem Siła Miłości. To jest koncert pamięci ofiar KL Ravensbrück i koncert odbędzie się w Lublinie na Zamku 18 kwietnia o 17. Proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 7 3. But I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never.